dawno nie było, co zresztą bardzo, ale to bardzo cieszy. I gdyby jeszcze pani Mirka miała choćby na drugie albo zbierzmowania Magda, to już mielibyśmy komplecik, jakiego jeszcze nie było. Dzień dobry, w Sandomierzu 21 stopni, niewielki wiatr, zapowiada się upalny dzień. Z pozdrowieniami w pierwszym sygnale SMS-owym życzona pani Mirka. Mailowo pani Magda z Finlandii, krótko i na temat, chyba nimi paiwa. Ja odpowiadam, kiitos. Bardzo pięknie dziękujemy. Pierwszy sygnał mailowy od pani Magdy i pierwszy sygnał telefoniczny od pani Magdy z Gorzowa Wielkopolskiego, ale też tu zagraniczny akcent, bo do roboty po 4 tygodniach wolnego. Najpierw Berlin, później być może Francja i za 2 tygodnie z powrotem. Kierowca zawodowy, pani Magda, również na słuchu. Pierwszy sygnał telefoniczny podsyła właśnie wszystkim. Zdaje się, że zmotorynkowanym właśnie. Gdyby panowie mieli ochotę, to serdecznie zapraszamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, bo dziś 3 szybkie w wykonaniu pań. Brawo, brawissimo. 18 minut po godzinie 4. Mamy to. Tak widzę na wzew, tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może się jeszcze zdarzyć cud wielki, piękny plan, acz skóra ma coraz więcej. Damy się wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Wyrywa. Za slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każdy z nas. Wyrywa w nocy krzyk. Basia Wońska i Nieustraszeni. Tak, tak, jesteśmy nieustraszeni, nieustraszeni łowcy porannej rzeczywistości i wschodów słońca. To już za nami. Będziemy pewniej wspominać ten czas, kiedy to chwilkę po godzinie czwartej wschodzi słońce. To gdzieś tak na wysokości listopada, tak mi się wydaje. Kiedy to być może deszcz ze śniegiem i zimno. To właśnie wtedy wspominamy ten fantastyczny czas. A mówię to po to, byśmy docenili być może, że upalnie, że gorąco, że już widno, a właśnie, by gdzieś ta fantastyczna energia skumulowała się na te, jak wcześniej wspomniałem, jesienne chwile. No i proszę bardzo, i już jesteśmy jedną nogą po jednej stronie, drugą po drugiej połówki tego roku, ani się obejrzeliśmy i zaczynamy. Nowy dzień, nowy tydzień, nowy miesiąc, nową połóweczkę tego roku, a jak nowy miesiąc, to oczywiście zrywamy kartkę z kalendarza i już mamy poniedziałek, pierwszy dzień lipca, 182 dzień tego roku. Słońce zajdzie o 21:00, to prawda, że dnia ubywa, ten dzisiejszy krótszy o 6 minut od najdłuższego w roku, ale i tak absolutnie jeden z najdłuższych. Imieniny Haliny, Klarysy, Mariana i Teobalda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. This factory far too long. Can't remember when I last had some time to breathe and be on my own and to do things just for a laugh. To be a clown, to paint the town where the sunshine can heal my bones. In 5 more days I'll be on my way where my fantasies will unfold. 'Cause there are 5 more days till summer. Bardziej by pasowało Fly Away, no ale to już tak uprzedzając dzisiejszy kalendarz, bo spośród kilku dat te dwie związane z lotnictwem znalazłem. No tak jakoś przypadkiem się znalazłem. 27 po czwartej. Budzikowe kalendarium. Przypominamy wybrane wydarzenia z historii z 1 lipca. W 1646 roku urodził się Wilhelm Leibniz, niemiecki filozof i matematyk. 215 lat temu urodziła się George Sand, francuska pisarka, wielka miłość Fryderyka Chopina. 152 lata temu Kanada proklamowała niepodległość i tego dnia jest obchodzone tamże święto narodowe. 147 lat temu urodził się Louis Leroy, francuski lotnik i konstruktor samolotów. W 1905 roku uzyskał pierwszy w świecie dyplom pilota, a w 1909 jako pierwszy przeleciał samolotem własnej konstrukcji przez kanał La Manche. 116 lat temu urodziła się Amy Johnson, Angielka, lotnik, jako pierwsza kobieta sama przeleciała z Wielkiej Brytanii do Australii. A 23 lata temu utworzono Park Narodowy Bory Tucholskie, rok 1996. Kilka dat na teraz, ciąg dalszy w muzycznym kalendarzu już za niespełna godzinę, a za 2 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Andrzej Janerka i nowe nagranie w Trójce. Zabawa, choć to nie jedyne, także na liście przebojów. Polecamy i zapraszamy przecież także na Wawelu. Gdyby państwo mieli ochotę wrócić do wspomnień artysty, nie tylko związanych z listą, ale z dzieciństwem, z twórczością, polecam serdecznie. No, wydaje mi się, że gdzieś na stronach internetowych do odszukania także najświeższe ostatnie myśli dziecka. Kilka, jeśli nie więcej, fantastycznych mądrości. Ja wysłuchując tej rozmowy wyłapałem. No, a jeśli chodzi o nagrania z listy, z 18 na 17 z Zabawowa i z 23 na 27 Wanna na Wawelu. Lech Janerka w ostatnim, jak dotychczas, 1952 zakopiańskim notowaniu listy przebojów Trójki. Taki to niedźwiedź zakopiański, prawdziwy był. Już po 4:30 czas na prognozę pogody. Jaś, pan synoptyk wymyślił sobie znowu upalne, gorące, zwrotnikowe powietrze. No i gorąco. Jak gorąco, to i strażackie ciśnięcie w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. Na dziś na krańcach południowo-wschodnich pogodnie, słonecznie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, możliwe i większe przejaśnienia i przelotne opady deszczu, a od Podlasia przez Mazowsze, Kujawy, Ziemię Łódzką, Wielkopolskę, po Opolszczyznę i Dolny Śląsk możliwe burze z gradem. Ta strefa opadów burz. Wieczorem będzie przemieszczać się na południe, obejmie także Górny, Dolny Śląsk, Północną, Małopolskę oraz Północne Podkarpacie. Wiatr umiarkowany i dość silny, no ale w czasie burz oczywiście porywisty, nawet do 90 km na godzinę. No a temperatura od 19 do 23 stopni w północnej połowie kraju, w centrum na południu 24-27, najwyższa temperatura dziś do 33 stopni na krańcach południowych. Uff, jak gorąco. No to jak zwykle, na ochłodę, niech będzie. Jakkolwiek beznadziejnie to brzmi, grzała na ochłodę. Dziś wybrałem Joe Bonamassa.

Sophie Zelmani i albumowa wersja tego nagrania. A można by powiedzieć najświeższego przeboju tejże Szwedki. Ważne informacje drogowe. Bardzo proszę, uważajmy na drogach. Kilka informacji wprost z dróg na teraz. Na szczęście już bez utrudnień na Krajowej Piątce. Odcinek Świecie Bydgoszcz na 18 kilometrze Krajowej Piątki. Doszło do wypadku, ale ta trasa już jest odblokowana. Natomiast wciąż problemy z przejazdem autostradą A2, odcinek Warszawa-Łódź między węzłami Łowicz a Łódź Północ, 381 kilometr. Zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Poznania. Ta sama autostrada, A2, odcinek Łódź-Konin między Zgierzem a węzłem Emilia, to 347 kilometr. Po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych zablokowany został prawy pas w kierunku Poznania. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. S3 Legnica-Lubin między węzłami Legnica Północ a Lubin Południe, 279 kilometr. S3 po wypadku jezdnia w kierunku Lubina została zablokowana. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 3 godzin. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność w wielu miejscach. No wiemy, warunki doskonałe. Droga dobra, prosta, ale jednak pora taka, spać się chce, więc prosimy jak zwykle o szczególną ostrożność. A gdyby były informacje drogowe czy pogodowe, jesteśmy otwarci, czekamy na Państwa sygnały, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Nasza ulubiona, 4:44, 44 i 44. 14 sekund temu. Za mgłą to trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte, choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam, aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. Zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Znowu pełna wersja albumowa. No, kanikuły czas możemy sobie pozwolić. Niby wolne, niby wakacje, niby lato w pełni. 26 stopni rekordowe za oknem. W drodze do pracy z moich domorosłych obserwacji znów rekord. No ale tamten rekord to był czerwcowy. Ten rekord to już jest lipcowy. Tamten 26 to rekord temperatury pierwszej połowy tego roku. A ten już drugiej od razu wskoczył na podium. No takie to upały i o tym jeszcze będziemy mówić. Gorące pozdrowienia od Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za listy, telefony, maile. Podglądam, nasłuchuję. No może inaczej, troszkę zaczniemy od zagranicy. W Wiedniu aktualnie 24 stopnie. Wiedeński pan Stefan, nasz europejski podróżnik z dokumentacją fotograficzną. No taka nocno poranna bym powiedział, ale już bardziej poranna. Jedną nóżką w kraju, drugą za granicą. No nie wiem, czy to jeszcze w Jastrzębiu, czy już bliżej Trzyńca w Czechach. 18 stopni temperatura. To pozdrawiam serdecznie w pierwszym dniu drugiej połówki roku. Pan Sławek z szerokości życzący kierowca busa. 18 stopni z trasy do pracy. No i jeszcze sygnał od pani Doroty, a my już po raz ostatni przed wakacjami gorąco pozdrawiamy, znaczy do 46 dziś ma być, a jutro, od jutra urywamy się 3 dni ze szkoły i lecimy do Polski i nie będziemy się zrywać, skoro świt zapewne przez najbliższe 2 miesiące, więc do po wakacjach. Oczywiście trójka z nami zawsze, ale ja raczej nie o tej porze. Nie budzik. Wszystkiego najlepszego trójkowiczom. Pozdrawiam z Dubaju pani Dorota. Będziemy czekać z utęsknieniem i nasłuchiwać także tych ważnych informacji dubajskich. Zjednoczone Emiraty również, rzecz jasna, na słuchu, co bardzo nas cieszy i za te codzienne korespondencje się przez cały rok, szkolnym. Pani Dorocie, pięknie dziękujemy. Zjednoczone Emiraty Arabskie na słuchu niezmiennie. I jeszcze Morgan z rana from Middelfart, gdzie 14 stopni, bezwietrznie, bezchmurne niebo, więc dzień będzie przyjemny. To od pana Sebastiana duńskie pozdrowienia. Fińskie już były, więc za chwilkę także ta krajowa. podpisana przez państwa lista obudności. Za 7 minut 5. Summertime and the living's easy. Rallies on a microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. So bad, but she treats me like on lockdown, like a penitentiary. She spreads her loving all over, and when she gets home, there's none left for me. Summertime, and the living's easy. Rallies on a microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Chyba i ja powinienem zacząć biegać, bo znowu brzuszek rośnie, a tu pan Adam podpowiada i pan Remek również zachęcają panowie do biegania. Dobrze, dobrze, o tak nieprzyzwoitej porze, naprawdę. Podziwiam i pozdrawiam. Sygnał od pana Michała z Kotliny w Janowicach Wielkich, za oknem 20 stopni i niewiele chmur na niebie. Zapowiada się powtórka z weekendu z Kotliny Jeleniogórskiej. Sygnał od pana Michała. Od pana Jurka żeglarza informacja, że gorąco. Sygnał od pana Stefana z Mielca. Chłodno, za oknem 18, tylko ptacy drą dzioby. No i poniedziałek. Pani Iwona z Nysy informuje, że termometr wskazuje właśnie 20 stopni, niebo bezchmurne. Upalny dzień. No i jeszcze pan Adam biegający rusza na ścieżkę biegową w Tarnobrzegu, gdzie chłodne 18 stopni. No to można pobiegać. A jeszcze pan Adam dodaje, że czapeczka się przydała w tamtym tygodniu. No nie mówiłem, no nie mówiłem, no niby takie domorosłe podpowiedzi biegacza, ale jednak skuteczne. Za chwilkę piąta będzie, a wcześniej pani Dorota. Się skrzył, gdy cię pokochałam, a marzec nas